مکی صورت چلے صورت جمعہ دے دا صورت کو ختم شو پدی صورت کی دغه ذکر کرن دغه دری خطابات ذکر کرن پاول خطاب کی دجرو پدویم خطاب کی ترغیب و جہاد پدریم خطاب کی ترتیب د جہاد او دجری ور کو چاته تیر چا د قول او د فعل ترمن د سوی تزاد وی صورت جمعہ نازل لے پس صورت صف نا صورت صف سره ربط سره نو د صورت صف سره ربط دار هم کی صورت سره داغی سره ربط دار چې په مکی صورت کی رد او په یہود باندے نفدی کے بھائی یہود یودری دعویوں کی پاگے بور لردو کی دغرنگ پر مکینی صورت کے صداقت در رسول بیان کو هو الذی ارسل رسوله بالهدى نفدی صورت کی بداغ صداقت د پارا نور صفات کا ذکر کی خدا کا ذکر کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا اگر ذکر کی خدی دعوت دی صورت صدا دعوت دی صورت دا پدریو اے عامہ کے کم دیو پدری کے پدریو داوود یہودیاں باندې رات کی پدریو دعو اول دعوت یهودیان ذکر ده تا پینزم آیات که مثل الذین داغی جواب ده مثل الذین حمل التورات دعوال دعوی دا دویم دعوی جواب ده قل یا ایوها الذین هادو انزعنتم پش پگم آیات که پا درم دعوی جواب راضی پا نهم آیات که یا ایوها الذین آمنو اذا نوجی الاسطلاة من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله پا دری و دعو ولا رد کئی او اس بات دا توحید بقی پا اول آیات که رد شرک فی العلم بقی پا آتم آیات که او پا نهم آیات که پا دیکھ عبارت دا شرک فی العلم کئی خد ترتیب دا صورت بدا تی چی اول خبا دا اللہ تا توحید بثابت کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او پا غیر کی وزان تا مقصد بیغر تا بیانون دیا دویم نمبر کبا ذکر کئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا دے صداقت در رسول ثابت کی صداقت رسول کے پدری و آیاتوں کے ثابت کی ترسلورا مایا تا پر بدا مضمون لار سی نو دا اغینا ورس تو بیا دے یہود اول دعوہ دادا مون ستا سن غور یو عرب تو وئی مو صحابہ تو وئی زکا مون کتابیان یو اتا تو امیان خلے کی تا سخ تو تو پر کتاب نو راغلے تا سو امیین یہ داغی جواب گور کی داغی نہ پس کرے رضی تشبین دی وئی مون اولیاء اللہ یو مون اللہ تا نزدی خلے یہودیان وئی نو داغی جواب بو تو ور کی نبیا داغی نه پس درې متراز دی داو کی و یې مونږ سره یو محترم اورشته چې هغه خالی ورځ ده سبت سو ته تاسو وای د اول ورځ کې مو ته وای کنه سبات ده هغه ورځ د مونږ شته د عظمت ورځ د مونږ ده تاسو نشته نه داغی جواب ورته ورکی نو درې د دوی دا ویډیو په هغه درې ور دا او ولرت کی په څه کولې په دې مضمون باندې کنه بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکی بیان الله تعالی لرا دلته کې استغفار مضاری راوړه ځکه د رسول الله رسالت شده کنا نفدی وجبان داد رسالت اثبات کی صداقت رسول ثابت ہے ما فی السماوات پاک بیان اللہ تعالی اگت پاس مان نو کی دی ما فی الارض واسع پاس نو کی دی الملک اغا اللہ تعالی بادشاہ دے اللہ تعالی نو چکم رسول را لی کی نو بس دا خو خدانو مکی بنو اسحاق کے رسولان مال لے گل پر دی یہودیانو کی را لے گل بنی اسرائیل کے کوتی بنو اسماعیل کے رو لے گل دا خو خبران دا دغرنگی القدوس پاغا اغا پاک دے دوس اگر چاہتا ہوئی مقدس کہ پاغبان اعتراض نکی گی نو دا اعتراض پاغا نرازی چاہ اگر یہودیانو تخروی کنن یہودیانو غصشو بیفا مونتے خروی نو اللہ ہوئی دا ماویلی دی پا ماسو کی اعتراض نشی کولے کنن چاہ تخروی نو کنن چاہ تسپیوئی ذکر دا بادشاہ داتی مزما اختیارات کی نو درم دا العزیز اگر اللہ تعالی زورا ورده اللہ تعالی دا تانا و باز یہودیانو تا دمکی ورکی چه او یہودی تا غط داوی مکا وزرنا بدل غستیشم او الحکیم اگر اللہ تعالی حکمتون والا دے نو حکمت دار مکی بنو اسحاق کے نبوت را لے گا اگر زانتا حکمتو اسے بنو اسماعیلو کے کو اگر زانتا حکمت تے دادا اگر خواہ دا هو الذی خاص اللہ غذات تے بعث فی الامین رسولا صداقت در رسول دے چراوی لے گا پا امیانو کے امیین ماتا سوی دو معنی دی یو دار چی لکل نشی کولے امی اگر تم وی یو امی دیتا وی چی اگر لکل کو نشی پا اگر تا کتاب نو راغ لے نو دا آدھا عرب چیوک لکل خو بڑی رو خلق بے کولے چو فسحا بلغاو خو کتاب اسمانی ورتا نو راغلے پدی وجہ ورتا امیین وی رسولن رسول من ہم چدا ہوئی دا جنس نہ دے عربی دے انسان دے او سے چھے حاشمی دے پاگل کی پٹولو کی پوچھے تا کورا نہیں کہ حاشم بنو آسم کے راغلے ہو او جنگی علیہ السلام دیا پٹولو قبلو کی غیر دا بنو تغلب نہ تولو قبلو کی سو رشتے ہوا خجی یتلو علیہم آیاتی ہی اول کار دے پیغمبر دارے چلولی پدی بانے آیاتی ندا اللہ تعالی دعوت ورکی ویو ذکیہم زیم کار دارے پاک اول کئی خلق پاکی دکو فروش کرنا دقا خلق و عقیدی عمل پاکی و یعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکی خلق ته کتاب او د حکمت کتاب قران او حکمت حدیث و ان کانوا من قبل اگر کی ودا خلق مکه دینا لفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی و اخرین منهم لما يلحقوا بهم جو دای رسول الله علیه کو فل امیین و اخرین په امیانو کم دے او د نور خلق د پارم دے د غیر عرب او عجم د پارم دے منهم د دوینا لما تیا خلق دی یلحقوا بهم چې ندی په واسطه سی دی پورې په نسب کې د عربو نسب اوچت دی نو نسب کې به دوی پورې نه پیغمبر هغه عجم ته رسول دی یا دا مان راځي لما یلحقوا بهم دا اخرین تابعین دی تابعین د پارا د نور رستو خلق د پارا نبی دی لما یلحقوا بهم چې هغه په زمانہ کې ردی سره یو ځای شي مینه دی او هو العزیز الحکیم او هغه الله تعالی زور او حکمت نو والا دی دا ولی ورکو دی د یهودیان په دی غوسه وی چې مخکې به نبی به منکرات لو اوس به بنو اسماعیل کراغه دا ولی راغه الله جواب پی ذالک فضل الله دا فضل دا الله تعالی ری یوتیه ورکیه من هغه چاته یشا او که خوخه شي مخکې بنو اسحاق به خوخه واغی له ورکول تاسو په قوم کې او اوس به بنو اسماعیل کې خوخه واغی له ورکوم والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خوند فضل لوی دی اوس د دوی اول اعتراض ویدنا پتاز کې نبی څنګه راضی مونږ تاسو نه غوړی مونږ سره کتاب دی نو چې دوی د کتاب دا وو کړه مونږ کتاب یان یو مونږ علما یو مونږ سره قطع علمونه دي نو چې دا داوی وکړه نو الله تعالی پیرا دکو رات به کای مثال الذین مثال دا کسانو خم من التوراتا چې بوج کړي چې وړه بار کړي چې وړه پاوی باندې تورات ثم لم يحملوها بیا نه پورته کای غي دي تورات لرا تورات نو تور کړي چې دا کتاب واخلي بیا په عمل نه کای لم يحملوها لم يعملوا بها عمل په نه کای کما تر الحمار پشان د خر دې يحمل اسفارا چې پورته کړي کتابونه خر باندې کتابونه بار کړي نو د خر له کتابونه څه فائدہ ورکړي خر ته پويږي نه دې پويږي نو الله وای دا يهود چې دي کنه دې چې دا دعوه کوي چې مونږ سره کتاب دې نه په کتاب په عمل نه کې نو چې اصل یې بند کړل او یې خېدې نو د دین د تا مثال خو د خر دې خر بو جوړي خو څه فائدہ ورته پکې وینا څه فائدہ ورته پکې وینا نو ته څه مطلب دا لري چې د خر غون تکې د بار دلان دې کتاب دلان دې نه ناشته کا مثلا يحمل اسفار ابي مثلا القوم الذين الله وای بد مثال دا کسانو کذبوا بآيات الله چې دروغجن گنلی دی آیاتونه د الله تعالی والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نکي داسه ظالم قوم ته چې هغه د الله کتاب او رسول تصفق ګوري دا نه ظالم ته الله هدایت نکي قل يا ايها الذين هادوا اوس دویم خطاب يهوديان ته دویم مرتبه له داو باندې يهوديان وي وو مونږ ته خرو وي مونږ خو د الله اولياء دي په داول رلا نحن ابناء الله واحباؤه وي مونږ د الله ضامن يو نعوذ بالله او مونږ د الله تعالی محبوبان يو نحن شعب الله المختار مونږ الله اگر غور خلق یو چې مونږ څه کو هغه وخت مونږ ته اختیار دی مونږ باندې اعتراض نه راځي او الله مونږ نه پوښتنه کوي نو جواب الله تعالی کوي قل ورته وایا ایها الذین اے کسانو ها دوت یهودیان ان زعمتم کتر دستاسو ګمان وی انکم اولیاء الله چې تاسو دوستان د الله تعالی ای من دون الناس یا د نور خلقنا نور خلق د الله دوستان نه او تاسو دوستان ای فتمنوا الموت نو راځي فتمنوا الموت او غواړی مرګ ها غوالی مرگو یعنی تبایی پا اگا چاوانی که سوک در اغجن بی راضی تاس اولیائی که منگا اولیائی دعا گو کچه اللہ تعالی پا منگ کم یو پا باطل وی اللہ تی تبا کی راضی تی مباحلو کلی تا مباحلو وی ان کنتم صادقین که چریه تاسو رشتونی ولا یتمنونه اللہ وی هرگز دوی تمنا نکی نگواری دا مرگو ابدا هست کلا دما قدم تیدی هم پا سبب دادی بانه چه دوی عملون لگلی دماغ که دتا معلومه دا چه دا چه اخیرت تلاسم زما اخیرت تڑمبر لرگی دے نو چې الته ورشه ما په ما براګ دی نو دې نه کې دې مرګ نه غواړي خجی بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین الله تعالی په دې په ظالمانو قل ورته وای ان الموت الذی دې اوس مرګ نه یریږي نو الله وای ورته وای یقینا هغه مرګ تفرون من وجتا تو تختی داغینا فانه یقینا هغه مرګ چې ملاقیکم ملاو بشی ملاویدون کې تاسو سره ثم تردون بیا به تاسو واپس دې شی الی عالم الغیب هغه ذات ته په خاور دې په پټو سیدونو باندې وشا شهادت په کارو باندې فینبئکم نو خبر بدر کتاب تا بما داغه عملو کنتم تعملون چې وای تاسو کوون کی داغه یا ایها الذین آمنو د یهودانو درې مداوس وا درې مداوت وی داو کوي زمونږ یو راستا د تعظیم ورځ د زمونږه هغه سره د هفتې ورځ دا مونږ په هغه کې تعظیم کوو تاسو هغه نشته الله جواب وکړه د جمعې ورځ د ټولو نه افضل را پوښتې او بیا د مؤمنانو باندې ما دور رحم کړی دی چې پتا څه خو په ټولو ورځ د خالق پابندۍ ته کار بنه کوي او مؤمنانو باندې مې دار رحم کړی دی چې لږ وخت هغه کې د کار نه کوي چې کله د جمعې د دویم اذان شروع شي او باقي بیا مطلب وته اجازه ته څه کوي هغه کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا نودیا للصلاة کله چې आवाज وکړي چې د پاره د مونږ می یوم الجمعه ته په ورځ د جمعې کې هغه کم ندا ده کوم आवाज ده هغه आवाज دویم چې خطبه د امام په منبر باندې کیږي کنه او بیا اذان کیږي نو هغه اذان چې کله شروع شي نو دغه اذان سره بیا څه کاروبار باندې د دین اورستو کتا څه خرڅول اخیستل وکړي یا دې کار او خدای سره پر حرامیږي ها دا باندې کې فسعوا الی ذکر الله نو منډه وهي منډه مطلب نه ده خدا مطلب ته چې کوشش کوی دی الی ذکر الله ذکر د الله تعالی تا ذکر د الله د جمعې مونته د جمعې مستلاقی و دار البیع او فریق دی خرڅول فریق دی خو اخیستل نه چې خرڅول نکیږي دکاندار دکان بند کی نو اخیستون کې رقم ده کې اخلی هغه به بیا پاتې شو کنه نو دواړه پکې رااله و دار البیع فریق دی خرڅول ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا غوړه دي تاسو لپاره که تاسو پوهیږئ فیدا قضیت الصلاۃ اوس ته کلم مونږ او شو ادا کو ادا کړئ چې مونږ فن تشرو فی الارض نو خارشی پزما کې وبتغو من فضل الله او لټوي دا لره د فضل د الله نه فضل د الله سره کاروبار تجارت کې حلال مال ګټي کوا دا وذکر الله کثیرا او یادوي الله تعالی ډیر الله ډیر یادوي نه د دین غیر بیا نور ذکروم کوا کاروبار ترين کول شي یا باز یو دین مونږ د مالګر مراد ده لعلکم تفلحون د دې پارته تاسو کامیاب شئ و اذا راو تجارتا دا اوس یو دغه زجر ده او هغه مؤمنانو ته ده چې کله په جمعات کې مؤمنان ناسو نبی علیہ السلام خطبه ویلا په دې کې یو قافله رااله او نغارو غږیدا نو دا قافله پر اصل سره باندې صحابه او هغه لاړ چورې کچلا کارو دغه کو دا کاروبار کو نو هغه ته لاړ نبی علیہ السلام ته صرف درې کسان دو کسان پاتې شو نو چې هغه پاتې شو الله تعالی په هغه باندې زجر ورکړي چې بیا دا څه مکه وي د خطبه نبی په نه سي و اذا راو تجارتا کله چې امید تجارت او لهوان یا بلک ما مشغله لهو نه مراد هغه ملاهي صحابه ملاهي ته نتلل په کاروبار ته لاړل ان فدو الیها نو دوی خواړه شي هغې ته لاړ شي هغې طرف ته و ترکوک او پرېږدي تا قائما ولاړ خطبه ورکوونکې نو قل ورته ووایه ما عند الله هغه چې د الله سره دي خیرون هغه غوره دي من اللهوي د هغه لهوې د مشغلې د نغارې نه و من التجارتې او هغه غوره دي من التجارتې د تجارت نه والله خیر الرازقین الله تعالی بهتر رزق ورکوونکی دی نو سورتې جمعه په دې ځای باندې ختم شو سورت جمعه کې څو هغه کې دغه درې خبرې وي بس وایي غټي یو صداقت د رسول ثابت کو بیا د يهودو درې دعوی وي اوله دعوی وکړه وی یار مونږ تاسو نه غواړی مونږ سره کتاب دی الله وی وو تست کتاب کې عمل په نکه مثال دې خار دې دویم نمبر چې کوم دې دعوی وکړه مونږ اولیاء الله یو الله وتو په څو اولیاء الله راځي کنه کا اولیاء نو مرګ غواړي چې کم یو پناه حق یې الله دې غمړ کی مانه یې نه مانی دریم نمبر چې کوم دې دوی دا دوی وی زمونږ د خالی ورځ د هفته ورځ مله پاره کې مونږ د الله تعالی دغه کو عبادت کو تاسو نشته له الله وتو د دوی د جمعه ورځ او د جمعه ورځ د ټولو نه اکثر ځکه ما تاسو ته ویلو چې يهودانو ته الله تعالی وی تاسو کوم ورځ خوخه ده چې هغه کې تاسو کاروبار بند کړي او الله تعالی عبادت وکړي زما در له جمعه ورځ خوخه ده تاسو کوم خوخه ده نو دوی ویل وی نه زمونږ د خالی د هفته ورځ خوخه ده خدای د الله مشوره هم دوی رد کړي ده نو الله تعالی وی هغه غوړه ورځ د جمعه وا هغه ما دی امت ته ورکړي ده دی امت ته ملاو شوی ده بیا ګوره په تاسو په ټول ورځ کار باندې او هغه باندې په لږ وخت لا کار باندې خو ثواب تاسو نه زیات دی نو دا وګوره دا چې کوم دی نو دا دوی ته بل فضیلت شو دی امت ته دا درې دغه ذکر کړل